léegi état yi ñu tënk baari bari de ku ca teew mooy état yi mel nii kon sant yàlla bu baax ak fonko jataay dangeen nii nañu yëg ne kii ñu ànd ak sa Moussa Dieng lii moo doon jiital wax tànk di leen jiital sa Moussa mooy suñu mbokk ma wax ne kon de am ngeen bor moo xam ne du daam addina ak àllaax ndax lu tax mooy dundam ba dundam jeex tedd na di motul mokk tam te kon nag ma dund wacc ba dund jeex ba kastal woo daanu woo yow ma si am ngeen daal kon mat na mbër nga kon nag ku ànd ak moom comme am nga koo kañ am nga koo bàkku la te gis nga yéen kii boo ko ñu bëri tàgg mooy bañ koy xoolee ak bañ koy xoolee moo gën tam jege leen te mbir mu mën a doon rek ba mu la koy noo rek ba nga ko mën gën waaye boo ko bëggee dégg-dégg fu mu waxee wala ñëw bu ko xoolee kon la koy ñëw ci ñottoon dañ maa def loolu moo dal say jàmm ci yonent bi ci sëriñ bi dafa desiwaat jamono te wuñ na moom la su tubaa desiwaat jamono te wuñ na moom la ñu jéeg ko ñu xooli sëriñ bi di koo xam ne sëriñ bi jëtte bi te loolu ñàkk a jege waaye noppaloo na leen na noppal bi mooy al ulama wa rasulul anbiya noppal ñu mën kon boppa ñukkul ulama ul ni bëgg rek ne anbiya yow fi kaw seen jamono kon mene ñu kon fëlayu ko joxal ñu xorlo kon doo ko ma fi abadam te doo ko ma sa xëcc abadam abadan sëriñ Touba ko tay ndax lam wax wala ta fasil fadl rabbil qala bi tay taqa du mel fa qad batay hala it rubbama qul fa ta muqara ma qadam qad wa wa tallu qad yakuna ma mal wal wal qad lil wa bil lahi tan mumin mu lay joxal da nga ngeenel de bu ko jegnel ni dit won te mom tay ci dit ci mom salam ñako jikko ñana boko defe defal mu ne bëgg ku ñeex ngeen ak ñu mooy ak ñu ñëpp te lakk la nga xam ne nit gisoon lakkoon ko kon mu ne woon na la kon mbir mi duur lu koy jox saa su nekk ci seen jëmm ngi fi seen xam-xam a ngi su ko defee nag kon comme lay feeñoo ucc ko fa ak xool ko fa ak jëflaat ka moom moo gën ci yow fuufu nga dem xool foofu duggee wala jublaat mi xam laa tudda sa xam-xam sa kattan sa yëg-yëg yi am te loolu boo xoolee ñoo ko la doxee donc nit sa jël ko lu bare bare yàlla mu ngi fi yottu mu ngi fi si tubaab bi jub la dëgg la mooy daa daa si daal koo kee nag borom la lay xamal ne moo doon yoonu si la lay xamal ne moo doon yoonu si tuba dafa uute nit ñi ci loxi ak waxi ci jëf wante su fekkee li ñëpp wax la wax li ñëppay def lay def ñëpp mel la mel kon da ngay jàpp ne moom ñëpp yem sala salaam def uutama war na ba ñëpp xam ne kii fi ñu jëm ak waa màkk yii bokkul fi ñu jëm bokkul ñu wax bokkul ñu ñëpp mu yëtoon ca loolu moom kenn waaye xam ne moo nekk dëgg moo tax mosul ñu yoxu yoxi mosul jëlu gannaaw ak lu ko tam la fi ndax lu ne fekk na boroom kuy daw mu daw ndax ku dem bay takkutoo na tey dañu fàtt ba te boo fekk na lépp luñ mën ci métti jël def ci ba dara def ñu nañ fàtt ba tam te moo doon seen fexe te dogul te soxul mu jëlu gannaaw soxul mu yox yoxi benn yoon sahaba yi am na nga xam ne dañ leen jaaxay waaye taxu ñu jaay nit taxu ñu dellu gannaaw taxu ñu ci def yox yox su seen pasteur la mu dëgg buñ doon ñu ragal bañ jàppee kenn rey rek dañuy dellu gannaaw waaye buñ doon rey ba ñu jeex ñu tax ñu dellu xam ñu ne ci dëgg di nga ànd ak yàlla moo ko war lool la nga tuñ woon dañ ñoo dund lu leer te jullit dëgg-dëgg dee moo gën ci moom ma tax loola moo leen taxoon ñoom ñu naan ko lool dafa am ñax bu ci nekk boo déggul naan ñu nekk ci na def na di def na naa waxi na waaye na xam ne dee moo gën a ñax ci moom lépp la nekk da koy xool nag ci mbéy dangaa ko ne mu ci soona wala mu ci nekk waaye déedéet ci bànneex bu rëy na de nga seet Serigne Touba mii ba ci dem ñu ngi fekk fooy ci ay borom ay xam-xam ci ay bëri waaye nga xool ndax ñoom ñoom dëkk woon nañ ci waxi na lépp na ñoom kon du doon Serigne Touba déedéet wute daa tax ñu doon Serigne Touba fa ñu rëddoon mooy yoon wa daf ko war a ñun rëdd feneen ne yombaay ñun sëriñ si na déet buur yi nga déet moom kenn kepp na nii moom caa yox yox yi fit na ju nekk dal na coow lu nekk dégg na ko waaye mos a dell gannaaw mos a yox yox yi parce que xam na ne moo ne ci dëgg te mooy benn bañ ko génnee fit na buñ ko dugal bu xale ëllëgee ñu dugal ko bu ko gën a gi gën ko nekk mos a yox yox yi mos a dell gannaaw mos a caal du ne cipp del seat dafa la càll mu ne ko mbàcc na ne ko mbaa jëmal sama benn caal moo ko dell mu saa ko wëri ne bambar ne xëyra ku rëju moo yi daj naa ko ma dëndatu la loolu ngóo buy jëli fii te ci bañaan daj naa ko ci kii dara mos a yox yox mos a dell gannaaw mos a caal xam biir jëmoo na loolee nag tey moom la sama saa ñëw nii di ko def xalaat na la mu ria dajoon jéem soo la fa na dajoon nañ ko door a yeewa génne lépp luñ yaakaare bu ne ko def sa pas pas rek ci la mbaa nga dellu gannaaw rek def nañ ko defoon nañ ko saa ba ñu bi loolee nag la sama saa laa laa moo tax xasta dana wax ne du bokk dañu kon nañ waxoon gaañi dafam gaañi daf ko ñeñ àndatoon ala ku li xaali dañ waaye moom dee mos a yox yox ni lu ne dina lu ne la ci xeeti mitgal ak sonnal nit ëpp na ñu waaye mos a jot xam fi ñu jëmoon ak lim nekkoon a tax ñi àndoon ak moom it ko saali dan xale yu bëri ak dëkk yu bëri dugg na ngeen polis ñu teg nañ tàll tamu sa rek a waaye kenn ci ñoom mos a dellu gannaaw kenn ci mos a yox dëkk yi war daal yox kon loola daf lay war naa la sa loolu dimb rek moo dellu war loolee nag mooy li nga xam ne ak sa mooy yoon yoon su ma raanti diñëm si di wax mu ngi noonee tey su jullit ñu xoolee mu jaaxale ma ñu dunde sarexa bi nekk bu xoolee jaaxale ma ñu dunde waaye fekk naa sa xaqiqa la ñuy dund te nit ñu dund sarex sax ba sax ndax sarex moom fépp amoo ak sa mu tar naa sa bokkaan yàlla rëy kañaan borom dara ma sama te li ko yàqoy sa julli baaxu sa war baaxu sa daa baax yàlla bugglu nga dara sax defal loo ko leen lum gërëm loolu nag boo ko waxee ne kesa si parce que nit ñi fii la ñu dund ñaari bi itam ki nga xam ne moo war a dugal ci war a yar war a tàggal war a defar yoon wa ñuy tàggale ci li ñu defal yi xamul yoon sa da moom la yaa nga topp nga ñëw di ngeen ñëpp wan ne la nga xam ne moom lañ war a soxla nañ ko war a soxla te loolu nekkul ci moom te ku ko yëgee bu kon bàyyi dañ koy bàyyi dana ko naqal soy mel lu ma dina ko def ko ñu moy taw ba def na doole on ku ci yalla boole ko yepp santal te takay ko ene sak da digg ko mu kaal legg le lam la dox da wajjal ko na ci walu wu ma la dox ci xam xam bu len ci fedda bu len doole li nga xam nañ yalla lepp lu ñu wara xam ci ñu jëri geustu len ko xañ ko len ko da xam xam comme jang ko ba ko mo lo di man ko ni tere xam xam ni koy tay bo to dina ci xam su ko defo comme jang di geuf parce que ko xamne dañ la jinn na borom xam xam dañ la laaj te dañ la laaj xam lu ko lu ne lay laaj kon la fagu do xam xam bo lu la laaj lan mo ci lu ko way kala laaj am la ko lake rek ni fagalu ko ci jikko ak melo dake ci moy jamba ak jamu yalla yalla jamu yalla do fof lan tay lo rek seug di nelaw na di jamu yalla lol yom ko ne man fokk fi na boole ci yeungatu moy defal ci jikko yeungatu bobu mu ta ñak ci jamu yalla moy fede bi ndax lu tax moy ñepp dañ koy boole mo lam lay jël waye ñepp bu ci dem baye mamam jeung ba dara ko gi lu baax bo xamé lu baax di wax lu baax di def lu baax ngir yaa te jël waye xam lu baax do ko wax wala wax lu baax do ko def man te gudda dara ko ci gido ko wala boy ba bu nga xam ñoo to wax lu mo refer dina jël jëm mo ci top bu li yaaka yaa jëlé da do ko boy ci wul dara da mi tax ko bi nga ko di sura do way do ko ci dal do ci ko me tax kon nak ñet yi ñoy and moy wax bi da fay ba nga xam lu ba wax ko bu ñu ci defé ko kenn mu la tra lu baax kenn mo kon ñet yi ko mu boole ta lola da mun ta am mukk ci lu ñu way ñu ci ko won ak na ko bu ñu ñu ta tay ba ñu ñu way bu ñu ñu bo xamne mo la wax mukk bu ne ci yoon ci la ko ray ci jukkom ci melo ci jukkom do ko ci xamba dam ci ko ko ray ku mel ni ci way sax sax na la wax ni ci mom la ko ray gi do ko ci jukkom de ko ci waxam gi do ko ci jukkom ba tam ramin la ko ñu loolé kan de ci yoon xana ko la ko dina bi wala su lolu ko tara wax dëgg yalla bu ko gëss ak yéena jojju leen way wax ci kenn xana taxal xaw bokk kété ak ci togalé bokk kété mo da ko ñu loolé man aada ci am na ata ma lay ta min ko rabb sun bi ni ku ta dool ci bokk dañ ko def loolu yalla ko jël bokk yalla bu ngi wonna sa bokk yépp moy loolu su karaw bu ñoko def dara ji kon fokk lu tem ko fokk ni ni jax na ko man ñu fi wax yoon ci boko ton man ta nek man ñu xëj yoon ci defu ton man ta nek man ñu mel ñu ci na ton man ta nek ku ko jitu yalla dala nangul ku ko yéte am xala yeur man ñu yalla ma la tam yeur bi tax mo gën jitu tax mom na mel ci jé sa tax nit mel waye roy ko nek ko ci tay katal mo gën na genn sa top la genn top moy genn ci mel ka wax na mom do na mukk ci mom la ko ray mu ci yalla da mu tay jé da waye ndax ni la tan la lu mu tuddi ci yott la wala ko waye la ci rek lo ci la lu mu ko li bari ko yott mom la ton da ta bu xam yalla mo la gëna xam yalla ndax mo kon xam yalla bu la yobbo ci melokan mu la ci yott wala ñu la yott ñu ñaw ko wala ñu la ci ba ñu ñaw ko ta xam yalla gën lay tan ni xam yalla ñax ne yott dafa la bo bra dal ko ak sa do yow ba dal bo xamne jaati yalla ci islam bo dugoy ba ci sama ko delu gal ci yow wot na ko jaati yalla dal sa bay lañ te do islam tay mom momé do ñu ñu tax na ñu ragal to jaami ka mom tay bu ko dem jallu kon fa dal bi la bu fekke da ngeen ci wada para da ci kam ne nak bu mu jël na ci bu ko gëna reuy nangam ni ci ci mel liggéey ci l'islam yi ci mu liggéey ci l'islam ñëpp dikk ba ci zahir ak ci batin. waaw man loolu mi jàmbaar yow loolu sam islam sa njàmbaar yi boppa teg ci lam wax bu bët ak wax lu la neex ak wax lu ñaaw fekk loolu mooy njàmbaar dina baat baatu o ragalu ko bët nit ñi foog ñu liggéey seen xel yow mëta fu waa jooju leen waroo nga liggéey sa xel ba xam ne lii du taw du dëgg donte bëgg nga ko ndax loo jeex jeex ci ñoom la war nga xamal bopp yi moom bokkul ci yoon nag nga jéem a gis rek moo gën te mu taa di waxoon na ne foofu foonu dëgg la ñuy dox dëgg la ñuy tàll moom la ñuy wax moom loolu dunde ba koy wàcc kon nag dëgg boo leen nañ ci sa tur tànk sa bëggul ci war nañu fa ñuy jaar xamal nañ leen war a wax ak leen war a wax nga nit ku tënku ci na nga war a mel ak na war a mel dëgg-dëgg tënku rek yàlla moo lay sàmmal na foofu yàlla moo lay sàmmal na foofu tool ak yàlla ku ca nekk te wàcci yoo tool ba na la ko yàlla tëddee nga nekk di bi tool ci ne ku la fekk ci la bëgg laa faatee dal bu sa yoon nekk ca mu topp doo sa liggéey yàlla ñàkkul bopp mukk di lëggéeyloo jaam ñu ko faat dal ci tool du ko nopp ndax mu taa waxoon na ne suñ leen fekkee ci li ngeen di wax dóor leen su lax mi tànge doo leen ba ca def waaye bu seen loxo bu mu jox bu leen fal am ngeen ku leen fal waaw xam na kuy tooy kon loole mën na bàyyi xel kon nañ tax ci lim ñu wax ne te wax bu mën a doon doon jël dëgg la wax ko ci teg gin wax ko ci rafetal parce que ñàkk teg gi baax boo ko dëgg sax ñàkk teg gi moo ko yàq sëgg mën a gis loolu ko rafetal dafa am solo ba tax kon nañ xam li wax nga baaxee nga may nekk nit ña nga xam ne ñoo jàppoon xale ku baax di leen doon dem na ba seen nekk nit kee xam ne wëccëg ñu sokk naa dàgg ko wax ko wax dëgg yoo xam ne sa sàkk na mu dem ñu ne ko da nga jël saar mu dem jaar suñ ko daw taal yaa kat ñu taal suñu ne di texal ni ñu doon mu xool ko ba yàgg ne ñii ngeen doon mañ ngi naa ba ko doon leen doon leen kuñ mu leen naan toppal ñu teew ñu doon loolay gis loolay jàmm loolay xel loolay xam du yàgg mukk bañ doon dafa taxaw ci bëgg kon nañu bëgg kon baax xam ne liggéey te ñi mel ne bu baax ko xam ne dama ko ñu xam xam lu moo wóor nañu xam xam ne wooy yàlla dañ ko topp yàlla dañ ko topp yàlla dañ koy jeex li ñu topp nañ ko topp kenn yaakaar ne pare nga wala pare nañ ci yow duñ ci mos a pare parce que li yàqal doomu aadama dafa bëri saa su la muy parce que na muy na muy seytaani kiñ di sonn kon nag boo tegee tubaab yoo xam ne nga nag te seytaani moom parewu ci yow ak dina parewu ci yow boobu mooy pour mu daamee nag kon dañ koy bàyyi sarasaraas la xam ne li nekk pare xam ne pare daal mooy deex taw bi deex la deex la deex la wa jeex loolu daal bon ne pare nekk te ñu ngi ko yàlla defal baax na tàmm lu baax tàmm lu taal bi ñu xam ko dara yàqu xeex xeex dafa leen gudd fan bleu war sa wa yaatu sa bàkkel tàmm taale bi ak xam-xam bu jaar ci xam ne